USA. Abay mamoha masamir kanya. Lumbete marante sa Mississippi Pes. Mailahan mo mong fuck you, I don't care. Sa mga niyaro sa de alcohol, isiro ko kate hulihan ng utang. Lapas na po siya rako, boy, perang. Nasakin ni Bali, boy, USA. Raging kapuro yang nyako pang lima pang terus sa Baguio. Nangin ka niti yang super daddy color. Mailahan praga ang arapeta. Nandiyan tuwa tangay yang dato Baguio. Dadi sila maida pamula biasa. Kibang ang masyek yang nagedadwa. Cara buto ng alam praga ng alimansa. Yang mula funky sa USA. Boy, mamuha ang mga Amerikanir. Gabete marante sa Mississippi Pes. Mailahan mo mong fuck you, I don't care. Sa mga nero sa de alcohol, misiro ko kate hulihan ng utang. Lapas na po siya rin, cowboy perang. Nasa ka di Bali, boy, USA.